На чарзе экспертыза свабоды. Александр Лукашенко не паехаў на саміт СНД ў Маскву. У чым сэнс гэтага мерапрыемства, якія прычыны такога дэмаршу прэзідэнта Беларусі? Чаму Лукашенко паводзіць сябе ўсё больш упэўнена і незалежна ў дыялогу з Расіяй? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы і палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Нефармальны саміт СНД стаў ужо звыклым рытуалам. Можна казаць, што гэта рытуал у квадраце, бо само СНД даўно ператварылася ў арганізацыю з рытуальнымі функцыямі. А на ваш погляд, у чым сэнс гэтага мерапрыемства ў Маскве нефармальнага саміту пад выглядам скачак? Спадар Коктыш. Гэта нефармальная сустрэча, якая дазваляе прэзідэнтам у працоўным парадку вырашаць тыя пытанні, якія не варта выносіць на нейкі афіцыйны ўзровень. Такая кшталту клубная пляцоўка, дзе нешта нейкія рашэнні могуць быць падрыхтаваны, абмеркаваны, а потым альбо ажыццёўлены, альбо не. Менавіта перад гэтымі скачкамі Масква асобна падкрэсліла, што нават гэта сустрэча не прадае значэнне нефармальна саміту, то есть гэта нефармальнасць, узведзеная нават у нейкі квадрат. Такія клубныя пляцоўкі гэта якраз даволі звычайная рэч. Павышлад клубнай пляцоўкі з'яўляецца G7, вялікая сімёрка, дзе на ўзроўні прэзідэнтаў могуць быць абмеркаваны нейкія пытанні, якія можа нават ніколі на публічным дыскусіі не будуць з'явіцца. Гэта часць палітыкі. Спадар Фёдараў, а вы як лічыце, у чым сэнс гэтага нефармальнага саміту СНД? Трэба нагадаць, што гэта ўжо шостая такога кшталту сустрэча была менавіта на скачках. Яны пачаліся ў 2004 годзе. Тады, напэўна, яшчэ ў Масквы былі нейкія ілюзіі наконт таго, што з СНД можа нешта ўтварыцца ўсё, што ён можа працягне існаваць больш у такім выглядзе эфектыўным. Але час паказаў, што ўсё гэта былі дарэмныя мары. СНД ідзе да развалу фактычна, ўсё горш і горш. Правда, і раней былі такія выпадкі, калі мала кіраўнікоў краіна в СНД прыязджала на гэтыя сустрэчы. Напрыклад, у 2006 годзе прыехала з тады 11 візіцёраў, я маю на увазе, да Пуціна, прыехала толькі 7. Правда, беларускі кіраўнік заўсёды прымаў у іх удзел, нягледзячы на тое, што ён у адрозненні ад большасці астатніх не мае, здаецца, свайго коня і не выставляе яго на гэтае мерапрыемства. Здаецца, гэта больш ўжо дань традыцыі, ўжо, напэўна, і ў Крамлі зразумелі, што з СНД нічога не атрымаецца, але можа рабіць выгляд, альбо сапраўды, як сказаў Кірыл, тут вырашаюць нейкія пытанні, для якіх не трэба афіцыйных сустрэчаў. Чаму Лукашенко не паехаў у Маскву? Спадар Коктыш. Пытанне ў тым, што зараз, як гэта не странна можа гучаць, паміж Масквой і Мінскам не існуе нейкай стратэгічнай павесткі дня, якая насамрэч магла б вырашацца на прэзідэнцкім узроўні. Усе пытанні, якія засталіся, яны зараз толькі выключна тэхнічныя. Справа ў тым, што і Беларусь, і Масква кожная зрабілі стаўку на свае стратэгіі. Масква будуе БТС-2, нафтапровод, які пусціць нафту вакол Беларусі. І такім чынам Масква спадзяецца зменшыць, калі не зліквідаваць сваю транзітную залежнасць ад Беларусі. Беларусь ушла ў ўсходняе партнёрства, мэта якога якраз і з'яўляецца падвышэнне залежнасці Масквы ад транзітных ўсходнееўрапейскіх краінаў. Гэта ўзаемавыключаючыя стратэгіі, і пакуль іх ажыццяўленне толькі пачалося, незразумела, ці прынесуць гэтыя стратэгіі чакаемыя вынікі, ці не прынесуць. І таму сёння насамрэч пакуль нечага абмяркоўваць. Абмяркоўваць можна было на прэзідэнцкім узроўні учора, да таго, як гэтыя стратэгіі пачалі ажыццяўляцца. І нешта абмяркоўваць можна будзе заўтра, калі будуць бачныя вынікі гэтых стратэгій, іх поспех альбо наадварот іх правалы, бо гэта будзе іншая перагаворная пазіцыя. А паміж у той час, які зараз існуе, застаюцца толькі тэхнічныя пытанні, калі нейкія тактычныя падвіжкі магчыма, але стратэгія насамрэч не патрэбна. І прэзідэнцкая сустрэча зараз была б нейкім залішнім узроўнем, бо на ёй нічога сёння немагчыма вырашыць. То есть няма чаго Беларусі прапанаваць Расіі, няма чаго Расіі прапанаваць Беларусь. Спадар Фёдараў, а якое ваше меркаванне, чаму Лукашенко не паехаў у Маскву на нефармальны саміт СНД? Напэўна, можна было б пагадзіцца з спадаром Коктышам у тым, што зараз стратэгічных пытанняў няма, хоць ёсць, напэўна, і не такія прынцыповыя, а больш пытанні, якія тычацца ўвогуле адносінаў, як ставяцца адзін да аднаго будуць у далейшым краіны. Але справа ў тым, што нават калі гэтых пытанняў няма, гэта ж сапраўды нефармальны саміт, а там можна і не абмяркоўваць нічога, а проста прадэманстраваць сваю павагу да чалавека, які запрасіў. А вось, гледзячы па тым, што беларускае кіраўніцтва адмовіць адмовілася ад гэтага. Яно не вельмі хацела дэманстраваць свае добрыя адносіны. Пэўныя беларускія эксперты выказалі меркаванне, што гэта як быццам помста за тое, што Медведзеў не прыехаў на 3 ліпеня на святкаванне Дня Незалежнасці. Я думаю, што гэта не сур'ёзна, гэта па-дзіцячаму. Было б, калі ён сапраўды быў запрошаны і не прыехаў, а зараз адказ не паехаў беларускі кіраўнік, гэта значыць, што паміж імі сапраўды існуюць даволі напружаныя адносіны. Можа, не асабістыя, але паміж краінамі. І вось гэта і з'яўляецца галоўнай прычынай. Можна згадаць таксама, што ў інтэрв'ю і прэсцы нядаўнім Лукашэнка на пытанне, ці будзе ён доўга памятаць адмову Расіі выдаць апошнюю траншу крэдыту 500 мільёнаў даляраў, сказаў, што ён гэта запомніць назаўсёды. Калі былі першыя паведамленні пра гэтую нефармальную сустрэчу, дык расійская газета «Ведомасці» напісала, што там тыя, хто прыедуць, атрымаюць нейкія падарункі. І намёк быў на тое, што створаны быў, дума прагаласавала днямі за стварэнне антыкрызіснага фонду «Еўразэс», які будзе складацца 10 мільярдаў даляраў, і, мабыць, Беларусь атрымае адтуль вось тыя самыя 500 мільёнаў. Але мы ведаем, што ў Маскве будуць і кіраўнік Паўднёвай Асетыі, і кіраўнік Абхазіі, і зусім верагодна, што Лукашэнку маглі б сказаць, што вось, хлопец, ты так паціснеш руку аднаму і другому перад камерамі, паабяцай прызнанне, а толькі пасля гэта атрымаеш гэтыя грошы. Так што, я мяркую, тут было даволі шмат падстаў для таго, каб не ехаць. Дарэчы, мы не ведаем, ці ўвогуле была запланаваная сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Можа, яна ўвогуле была не запланаваная, тады ўвогуле ехаць сэнсу асаблівага не было. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму Лукашэнка адмовіўся ўдзельнічаць у маскоўскіх скачках. Якімі б не былі прычыны адмовы Лукашэнкі ехаць у Маскву, у любым выпадку гэта дэмарш. Ці можна лічыць гэта паказнікам таго, што Менск становіцца больш незалежным ад Крамля, больш упэўненым у дыялогу з ім? Мінулым разам Лукашэнка адмовіўся ўдзельнічаць у саміту АДКБ, цяпер у саміту СНД. Калі так, то на чым грунтуецца вось такая упэўненасць і незалежнасць? Спадар Коктыш. Я так не сказал. Беларусский президент неодночасно демонстрировал здольность заховывать твар и довольно упорно себе вести. В плане демонстрации незалежности, конечно, все тут у полного порядка. Что тычется реальной незалежности, то подчас кризису можно сказать, что не только не уменьшается залежность Беларуси от России, а и вельми высокими темпами подвышается залежность от Захода, у приватности от того же Международного валютного фонда, бо за позыки берутся без некой оглядки на завтрашний день. У некие сподевания, что кризис на завтра скончится, и завтра у всех это экспортные рынки Беларуси обновятся. Але покуль треба констатовать, что это негативное развитие кризиса протягивается, и, конечно, реальная залежность будет только подвышаться. Калі колькасць суб'ектаў, ад якіх залежыць адна краіна, падвышаецца, то ў суме атрымоўваецца большая незалежнасць. Калі толькі гэтыя два суб'екта не дамовіцца адзін са другім, што рабіць должніку, а гэта якраз не выключна. Спадар Фёдараў, а вы як ацэньваеце вось гэтую сітуацыю? Ці не ёсць тут некая тэндэнцыя, що і большая незалежнасці Лукашэнкі ад Масквы? Вот на адзін саміт не паехаў, на другі не паехаў. Што гэта ўсё азначае? Пакуль што гэта больш дэманстрацыя незалежнасці сапраўды. Казаць аб рэальнай эканамічнай незалежнасці Беларусі ад Расіі вельмі цяжка. Мы ведаем, што і палова экспарту ідзе туда. Зараз вельмі моцны дэфіцыт гандлю з Расіі, вельмі моцна ён расце. Так што залежнасць тут якраз ёсць. Але гэтыя ўсе падзеі суправаджаюцца нейкім ціскам з боку Крамля. І ведаючы беларускага лідара, не цяжка прадказаць яго рэакцыю, яна вось якраз і адпавядае ягоным звычайным пачуццям у тых выпадках, калі на яго пачынаюць ціснуць. На што разлічвае? Ну, па-першае, ўсё ж, напэўна, ідзе нейкі разлік на падтрымку Захаду, якому зусім не патрэбна, каб Беларусь цалкам стала сателітам Расіі. Другое, я не выключаю, што ёсць разлік і на нейкія расійскія сілы, ці на расійскія, можа, хутчэй, фобіі, згодна з якімі Масква баіцца, што Беларусь сапраўды пойдзе на Захад і ўжо не вернецца. І таму разлік ёсць на тое, што Масква раней ці пазней дасць задні ход. Ідзе проста гульня. Я не упэўнены, што на самой справе беларускія ўлады вельмі упэўнены сябе адчуваюць, што могуць весці такую палітыку. Складваецца ўражанне, што Лукашэнка не просіць, а патрабуе ад Расіі і крэдыты, і льготныя цэны на энергарэсурсы, і льготнага доступу беларускіх тавараў на расійскі рынак. Ён цісне, вымагае, пачынае размаўляць з Масквою з пазіцыі сілы. Ён надзейнічае па логіцы, а куды яна дзенецца, гэтая Масква? Да, ўсё роўна. Вам не падаецца, што вось такую логіку выкарыстоўвае цяпер Лукашэнка, гаспадар Коктыш? Па-перше, трэба адзначыць, што Беларусь з пазіцыі ціска размаўляе з Москвой не ўпершыню. Для гэтага ёсць пэўныя падставы, бо транзітная залежнасць Расіі ад Беларусі на сёння захоўваецца і будзе захоўвацца да пабудовы БТС-2. І беларускі прэзідэнт вельмі добра ведае, што тыя рызыкі, якія можа панесці Москва у выпадку дэстабілізацыі транзіту, для яе проста непрымальныя. І, канешне ж, пагражаючы транзіту, магчыма вымагаць ад Москвы даволі многа. Гэта і было одной стратегічных лініяў мінскага адносіна да Москвы на працягу амаль усяго пуцінскага перыяду. Таму б я не сказаў, што гэта нейкая незвыклая парадыгма. Што тычыцца сённяшняга раскладу, так усходняе партнерства для таго і будуецца, каб зрабіць нейкі інстытут ціску для Расіі. Таму беларускі прэзідэнт і размаўляе з Расіі з пазіцыі заўтрашняга дня, як нібыта ўсходняе партнерства ўжо адбылося, і дыктаваць умовы можна ўжо сёння. Гэта значыць, што насамрэч Мінск даволі шчыльна, а то я сам у сябе з стратэгіяй ўсходняга партнерства. Згоден з Кірылам у тым, што я не бачу вялікай розніцы паміж сённяшнімі паводзінамі і паводзінамі, якія былі там 2-3 гады таму. Мы памятаем, выказванні яшчэ былі значна больш жорсткімі. Зараз дадалося іншае стаўленне з боку Захаду, перш за ўсё еўрапейскага звязу. І таму беларускае кіраўніцтва адчувае сябе крыху больш упэўнена. Магчыма, яго вельмі бянтэжыць будаўніцтва БТС-2 і паўночнага патоку, але справа ў тым, што гэта яшчэ не ў хуткім часе будзе завершана, і да таго часу могуць нейкія падзеі адбыцца, якія могуць радыкальна змяніць сітуацыю. Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму Лукашэнка адмовіўся ўдзельнічаць у маскоўскіх скачках. У перадачы ўдзельнічалі дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы і палітолаг Андрэй Фёдараў з Мінску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.